sem tudok, vagy szólj, ha ezt odafent megírták. Mert tegnap óta nekem rajta kívül megszűnt a világ. Van, hogy makacs a szív, de egyedül mégsem szép a mindenség, mert kell, ki hazavezet, mint csillagkép, ha eltévedsz. Kerik még csak, én is még a semmiben, de most olyan újból célt adott, vele egy más ember vagyok. S nem kötné a szívem még a büszkeség, mert tegnap óta nekem rajta kívül megszűnt.